السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن استك الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جانت الإسلام كتك وكراسة وميامبيلنا أربعيني لكن اللي كوني مواندلزو wa unwani iliyoanzia 239 alifu aliposema hukumu aljihad. Hapo ndipo tulipoanzia, ambapo akasema wajinsuhu faradun imma bilqalbi wa imma billisani wa imma bilmali wa imma bilyadi فالجهاد باق إلى أن يأتي أمر الله وعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع بحسب الحال. ويدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وعن أنس يعني بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم هو أبو عبد الله. ثم هو إما فرض على الكفاية وإما فرض عين. فالأول الوجوب الكفائي في حالة جهاد الطلب والدعوة، والثاني الوجوب العيني وذلك في الأحوال التي يكون فيها الجهاد واجبا وجوبا عينيا والتي ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي الأولى في حال نزول العدو في أرض فإنه يجب على كل مسلم منهم دفعه وهو جهاد الدفع. الثاني إذا عين الإمام ولي الأمر أشخاصا بأعيانهم للجهاد. الثالثة نعم قال المصنف حفظه الله الثالثة عند مواجهة العدو بشرط ألا يزيد عدد العدو عن 3 أضعاف المسلمين، كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فلو كان الكفار 3 أضعاف المسلمين لما وجب عليهم القتال ولصح لهم الفرار، هذا في جهاد الطلب والدعوة. نعم أما أين يتاتوا يا فرض عين inda muwajahati al-adu, wakati wa kukabiliana ana kwa ana na adui, kwamba pindi Waislamu wanapokabiliana kupigana na maadui wakiwa katika uwanja wa mapambano, basi hapa kwa kila aliyekuwepo katika eneo hilo kwake yeye jambo hili linakuwa ni faradhun ainun, yanaifai kwa mtu yoyote kuondoka wala kukimbia kwa sababu zote isipokuwa za kisheria. Kwa mtaji kuna vitu vinaondoshwa katika aya, ikiwa hili mwalichukia na ile kusengenya pia nyinyi kwa sengenya wenzenu zilichukie. Leo wewe ushawasengenya watu wangapi? Na uliposikia kwamba kuna watu wa kusengenya, wewe ulichukuliaje? Mtazame mwenye katika nafsi yako, utajiona kwamba una udhaifu huo. Wenzako wakisemwa wewe wafurahi, ukisemwa wewe vita. Kwa hiyo tujiepushe na tabia hii. Ghiba ni kitu kimoja kibaya sana, ghiba ni kitu kibaya sana, na watu wanawazungumza watu, milango fulani imefunguliwa na kiko mipaka yake. Kumsema mtu muovu ili watu watahadhari juu ya uovu wake ni katika mambo yenye kuhimidiwa katika Uislamu, bali yanahimizwa kwa mipaka yake bila kuvuka mipaka. Hakuna kitu kinyewekwa mipaka katika Uislamu. Lakini tutahadhari haya maneno kusema na sababu fulani fulani fulani hivi, na hayo yote yanakuja kwa sababu tunafunga milango ya nasaha. Wana siri, kuna siri yana baina yetu. Tukifunga milango hiyo tutasingiliana. Kwa hiyo tunasingiliane, tuambiane maneno sawa, upendo uwepo. Ninaumumiza mwenzako na wewe unakuumiza, huo ndio udugu wa Kiislamu. Na haina haja watu kufanya tajassus, kupelelezana na kuchunguzana yule ilikuwaje, ilikuwaje, ilikwenda vipi, nyumbani kwake kukoje. Hakuna haja kufanya hivyo katika tabia mbovu ambazo Uislamu hauwezi kubali. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi ni kuulinda udugu wetu na kusaidiana katika haki, na watu watakiwa wajitolewe katika mambo ya kheri, kusaidiana. Ukimwona mwenzako ana shida, ana tabu imemkabili, msaidie. Hata kama ni kidogo, usidharau kwamba sasa hii 200 tutamsaidia. Mpe. Sio kwa mwenzako kwenye tabu, badala ya kumsengenya, mpe, msaidie. Muombe dua kwa Allah tabaraka wa taala. Hii tabia ya watu kupeana ikikithiri, hakuna haja ya watu kuombana umbana. Omba omba itakuja kwa sababu watu wanazuia mabakhili. Watu wasaidiane baina yao. Mtu asalimie safu moja, wajua hali yako. Kwa hiyo simsaidie mpaka aje kuomba. Sasa wewe unasema bwana, lakini huoni? Humuoni alivyo hali yake? Kwa taawuni ina nafasi kubwa sana. Taawanu ala. Naam. Ar-radi'atu idha istanfara al-imam nasiran 'amman لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. الخامسة حسبه. نعم. الرابعة عليا ينه يا كوني فرض كفاية إذا استنفر الإمام نفيرا عاما فيني إمام khalifa, sultan, maliku, raisun, atakapo toa agizo la jumla kwa watu wote kwamba mbiu ya mgambo imepigwa, tangazo kutoka kwa mkuu wa nchi, kutoka kwa khalifa, kutoka kwa amiri almu'minin, kwamba watu sasa watoke waende wakapambane, labda vijana wote, watu wote ambao wana umri wa kuanzia miaka 15 mpaka miaka 60 mathalan, kwamba wote ni kwenda vitani, kutoka kwenda vitani. ama watu wa mji fulani au nchi nzima. Ina maana ikishaamrisha hivyo inakuwa ni wajibun ainu, ni jambo hilo kwa wajibu kwa kila mmoja. Wazi? Ama ikikata ikisema kuanzia watu miaka 15 mpaka 40 au miaka 20 mpaka 50, basi pale atakapo khayyit, basi hapo hapo imekuwa wajibu wake unaishia hapo hapo. Ikiwa la itlaq, basi wote wale ambao yajibu alaihim kwamba ni watu wana afya njema, hawana nyudhuru za kisheria, wote itakuwa ni wajibu ain, hamna tena dharura hapo. Liqaulihi ta'ala ya ayuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi. Enyi mlioamini, mna nini nyinyi pindi mnapoambiwa tokeni haraka fi sabilillahi, kwenda katika jihad fi sabilillahi, thaqaltum fil ardh, enyi mmekuwa ni wavivu, ni wazito katika majumba yenu, mmekuwa kwamba hamtoki haraka, kiamba watu watoke, mtu anaingia ndani mara anafunga hiki, mara anafunga hiki, mara hivi, mara anaada watoto wake, mwingine mara anaanza kaanza kulia na hivi na hivi, malakum, mna nini nyinyi? Aradhitum bil hayati dunia min al akhirah, je nyinyi mmeridhia maisha haya ya dunia na kuiacha akhirah? Ina maana akhirah mmeiweka pembeni kwa bora dunia, kwa mnaogopa sasa mkienda huko wende mtu akafa katika vita, mnaogopa mbakia alihimi wasababishia kwa wazito. Fama mataa alhayati dunia fil akhirati illa qalil, hayakuwa haikuwa starehe ya dunia ukilinganisha na akhira, isipokuwa starehe ya dunia ni wakati mfupi sana. Wale iwe itakavyokuwa, lazima utaondoka tu duniani. Ukuondoka katika jihadu fi sabilillah, basi utaondoka katika hali yoyote ile, unaweza kuondoka katika kifo cha dhalili kabisa. Wale ilikuwa bora kwamba kiongozi anapoamrisha basi watu kutoka. Wa illa tanfiru yu'adhibukum 'adhaban alima, na kama hamkutoka ni haraka, basi Allah tabaraka wa taala atawaadhibu ni adhabu iliyokuwa kali. Wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a, na si hivyo tu, ana uwezo wa kubadilisha watu wengine na wala msimdhuri chochote. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah tabaraka wa taala ni muweza wa kila kitu. Allah ni muweza wa kuadhibuni nyinyi kama ikiwa hamtotoka haraka, na vile vile ni muweza Allah tabaraka wa taala wa kubadilisha kuleta watu wengine, watu ambao wanapenda jihad, wanapenda kufa kuliko kuishi, wanapenda jihad kuliko kukaa majumbani mwao, wanapenda kutoka katika njia ya Allah kuliko kuendelea na shughuli zao za kidunia. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ni aya 38 na 39 katika sura Tauba. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ثم صلى الله عليه وسلم اليسما maneno yafuatayo siku walipofanya ukombozi wa mji wa Makka, yaum fathi Makka, katika mwaka mwaka wa 8 waislamu wengine na mtume صلى الله عليه وسلم walikomboa Makka ambayo ilikuwa katika mikono ya makafiri kufaru Quraysh. Baada ya fathi hiyo bwana mtume صلى الله عليه wasallam alisema ndo mengi, lakini katika hayo aliyosema sema la hijrata walakin jihadun wa niyya wa idha tunfirtum fanfiru. Hakuna kuhama sasa kutoka kutoka Makka kwenda Madina, chakwisha sababu mwanzo watu waliondoka toka mwaka wa kwanza hijiria, watu waliohama waliamrishwa kuhama kutoka Makka kuhamia Madina kwa ajili ya kunusuru dini yao, kunusuru heshima zao na kunusuru hali zao ambazo zilikuwa katika wakati mgumu ndani ya mji wa Makka. Kwa hiyo baada ya ukombozi ule mtume salama akasema maneno haya la hijra walakin jihadun wa niyya, kilichobakia ni jihadun na niyya khalisa, niyatun saliha. Wa idha stunfirtum fanfiru, popewa maagizo ya kutoka haraka, basi haraka watu wachangamke kufunga mabegi yao na kupeki vitu vyao na maandalizi yao na kutoa vifaa vyao kwa ajili ya kuelekea katika uwanja wa mapambano. Fa idha stunfirtum fanfiru, basi pindi mnapopewa agizo la kutoka haraka kwenda katika jihad fi sabilillah, fanfiru, mtoke haraka, sio mwegoigoi na kuwa wavivu na kuchelewa chelewa kwenda katika kulitekeleza agizo la kiongozi kuelekea katika jihad fi sabilillah. Naam. الخامسة إذا احتيج إليه ولا يوجد غيره فيتعين عليه. وما الدليل على أن جهاد الطلب والدعوة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؟ فهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي الآية أنه لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للقتال ولا ينبغي قعودهم جميعا عنه، إنما ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه الماكثون في دينهم وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو. فلو كان جهاد الطلب والدعوة فرض عين ما أذن بمكث أحد والأمر بالخروج والنفير العام، فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. نعم. هل يتانو إذا احتيج إليه في دمتنا فيتجيك ولا يوجد غيره فيتعين عليه ikawa hakuna mwingine kwamba huyu ni mtaalamu labda wa kurusha ndege na hakuna mwingine yote isipokuwa yuko mmoja tu, mtu huyu yuko Antananarivo Madagascar na jihadi inafanyika Palestina au Masri na mtaalamu wa vifaa hivi ni mmoja, kwa hiyo huyu ambaye anahitajika yeye, ima likatoka tangazo kwamba mtu ambaye mwenye utaalamu kadha anatakiwa mara moja awasiliane na idara fulani kwa ajili ya kwenda katika jihad, na akajiona kwamba yeye katika watu wenye fani hiyo ndio yeye, basi swala hili kwa mtu linakuwa ni faradhun ainu, ni faradhi ya lazima kwa sababu anahitajika, hakuna mwingine zaidi yake. Ama ikiwa watu wako wengi sasa wenye utaalamu huo wako wengi sana, inakuwaje? Inakuwa sio ainu kwa mko watu hao, isipokuwa yule ambaye ayanahul imam, isipokuwa yule aliyechaguliwa na kusontewa na kuteuliwa na imam. Hizi hali tano ambazo tumezielezea ndizo hali za faradhun ainu, faradhi ya lazima ya jihad ni katika hali hizi tano. Tuko pamoja? Nani atazikumbusha? Nyosha mkono. Watu wote watumia ngapi? Nyuma huko nyosha mkono. Na watu mpaka wachaguliwe. Nasinzia? Wewe upo ya. Naam. Yalla ya shuyukh. Naam sheikh. Hada jamba. Ayo. Naam. Jayid. Na mwingine amalizie, nani amalizie? Huko. Naam, fadhali ya tayyib. Arabia. Naam, ya mwisho ya tano kati hapa. Kati. Naam Sheikh. Sheikh bale, mwenye miwani. Sheikh mwenye miwani. Naam, jazakallahu khaira. Sufu mabwago. Nyamwezi huyo. Naam. Amma dalilu ala anna jihad at-talabi wa da'wati faradun kifaya. Amma dalili kwamba jihad at-talab wa jihad ad-da'wa ni faradhi kifaya, dalili yake ni hivi. Sisi tumefahamiana eh? Huko nyuma tulikuwa tukielezea, tumeelezea kwamba jihadu imma faradhun ala al-kifaya wa imma faradhun ain. Ndio? Tukaelezea hali tano za faradhun ainun. Sasa pamoja katika hizo hali tano kukiwa na dalili ndani yake. Ama dalili za kuwa jihad, jihadu talab wa da'wa ni faradhun kifaya ni zipi? Si tumefahamiana hapo? Anasema amma dalilu la anna jihada faradhun, anna jihada talabi wa da'wa faradhun kifaya idha qama bihi al-ba'du saqata 'anil akharin fa huwa qawluhu ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan. Hawakuwa waumini ni wenye kutoka wote, falaula nafara min kulli firqatin, lau wengetoka katika kila jamii, minhum miongoni mwao taifatun, kikundi, liyatafaqahu fi din, ili wakajifundishe, wajifundishe katika mambo ya dini, wakiwa katika jihadi, waliundhiru qaumahum, na wawaonye watu wao, idha rajau ilayhim, pindi wanaporejea kwao, la'allahum yahdharun. Aya hii mara nyingi kwamba hutumika katika dalili ya masuala kutoka kwenda katika talabil ilmi, lakini mwanadi wa aya hii huku kutoka ni kutoka kwenda katika jihadu fi sabilillah, kutoka katika jihadu fi sabilillah. Ndio Allah akasema kwamba haikuwa kwa hiyo kwa waumini watoke wote, yamfiru kafatan, watoke watu wote, haikuwa hivyo, yani mji mzima ikawa ni wenye kutoka. Walaula nafara min kulli firqatin minhum taifa, huku kutoka kwenda wapi? Yani kutoka kwenda katika jihadu fi sabilillah, iko hivyo. Lau wangetoka katika kila jamii, miongoni mwao taifatun, baadhi ya watu, kikundi cha watu, waende katika jihadu fi sabilillah. Si tumefahamiana? Na katika jihadu fi sabilillah wanapokwenda huko, ina maana watapata faida mbalimbali. Wanapokwenda katika jihadu fi sabilillah, watajifundisha mbinu mbalimbali, kwa sababu watakutana na wenzi wao wa kutoka maeneo tofauti. Watafundishwa mbinu mbalimbali za vita, na si vita tu, bali vile vile kuna mbalimbali ya elimu yatapatikana ndani yake humo. Basi waliundhiru liyatafaqahu fi din, ikiwa huko wajifundishe katika dini na mambo yote yanayotaalaka na jihadi na mambo mengine. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, ili waje waonye watu wao wale ambao waliobakia pindi wakaporejea kwao, kwamba wao wamekwenda katika jihad, baada ya kwenda katika jihad na vile vile ndani yake wakawa wamejifundisha mambo mbalimbali, ikiwa mambo ya dini, ikiwa mambo ya jihadu fi sabilillah, zile mbinu mbalimbali za kivita. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Maana yake nini? Ni kwamba Allah tabaraka wa taala ameonyesha kwamba kutoka baadhi na wengine kubaki, na ingekuwa ni jihadu talabi wa da'wa ni faradhu ainun, isingejuzu kwa baadhi kubaki ili wasubiri wenzao watakaporejea waje wa wafundishe kwa yale walostafidi wakiwa katika jihadu fi sabilillah, katika mambo ya dini. Ina maana kwa baadhi kubaki na baadhi kwenda ni dalili ya kuonyesha kwamba jihadu talabi wa da'wa ni jihani, ni faradhun kifaya idha qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin, kwamba pindi utakapotekeleza baadhi, wengine inafanya nini? Lile jambo linaporomoka kwa wao. Sisi kwa pamoja hapo. Tumeelewana? Naam. Anasema katika maelezo ya Sheikh rahimahullah, fa fil ayati annahu la yanbaghi khuruju jami' almu'minina lilqital. Haipasi kutoka waumini wote kwenda kupambana katika jihadu fi sabilillah, wala yanbaghi khuruduhum jami'an anhu. Wala vile vile haipasi wote nao wakakaa wasiende katika jihadi. Kwa maana hiyo na maana baadhi waende na baadhi tabaki. Innama yanfiru min kulli firqatin minhum ta'ifatun, litatoka kundi katika kila jamii, sawa, liyatafaqahu almakithuna fi dinihim wa yundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim min alghazwi. Basi watatoka ili waende wakajifundishe wale ambao walikuwa wamekaa alikuwa kabla ya jihad, almakithun, waliokuwa wamekaa kabla ya jihad, kuja waende huko wakajifundishe dini yao na waonye na kuwafundisha jamaa zao pindi watakaporejea, min alghazwi, kutoka vitani. Falau kana jihadu talabi wa da'watu faradhun ain ma udhina bimukthin ahadun, ingekuwa jihadu talabi wa da'wa ni faradhun ainu, ni faradhi ya lazima, basi wasingepewa ruhusa baadhi kubakia. Si tuko pamoja? Anasema falau kana jihadu talabi wa da'watu faradhu ainu ma udhina bimukthin ahadun, asingeidhinisha yoyote ili kubakia, ingebidi mji mzima watu wote watoke waende. Kama watu wanatoka wanakwenda Bangladesh, basi mji mzima watoke waende Bangladesh kwa ajili ya jihadu fi sabilillah. Kama watu wanatoka kwenda Morocco kwa ajili ya jihadi, wote watoke, au Morocco wanatoka kwenda sehemu, wote watoke. Kwa hiyo kuonyesha kwamba kwa ku idhinisho baadhi kubaki inaonyesha kwamba jihadu talab ni faradhun kifaya. Tuko pamoja? Idha qama bihi al-ba'd saqata al-ba'thin. Aliyakuwa wanasema wali amri bil khuruj wan nafir am. Ukiangalia kwamba amri ya kutoka na kufanya haraka ni ya jumla, lakini kwa vile imeruhusiwa baadhi kubaki inaonesha wazi kwamba jihadu talabi wa da'wa ni faradhun kifaya, sio faradhi ya lazima. Fadalla dhalika ala anna al-jihad faradhun kifaya idha qama bihi al-ba'd saqatan al-akharin. Naam, hiyo ni dalili ya mwanzo kwa kwamba jihadu talab ni faradhun kifaya. Sasa yule ambaye anakaa akaanza kuwasema watu kwa bwana, watu wamekaa tu wanakula sambusa, watu wamekaa tu wanakula chapati na mchuzi, hawaendi katika jihadi bwana, angalia wanapenda tu wakae na familia zao. Aliyakuwa yeye mwenyewe amekaa katika meza yake na maiki yake asema anapiga picha huyo, tumefahamiana yeye, mbona huendi sasa wewe, mbona umekaa katika meza? Lakini hata ingekuwa hiyo jihadi yenyewe anayelingania ni jihadi ni jihadi sahihi kabisa, tumefahamiana, bado isingekuwa kwa Waislamu wote kuwa ni nini, Waislamu wote wameneusika kuwa ni wajibu kwa wao, kwa sababu alikuwa anawalazimisha watu watoke waende. Ina maana inaonekana kwamba hii itakosa ni jihadu talab, sio jihadu dafi. Kwa maana hiyo ni makosa kuja kuwalaumu watu, hata ingelikuwa hiyo jihadi yenyewe ni sahihi, ni makosa kwa walaumu watu. Na hii yote imejengewa na nini? Hii imejengewa na jahali. Jahali ndio imesababisha haya. Mtu anawatia Waislamu wote katika makosa, anawabandika tu na hivi na hivi, kwa vile ana maneno yake mazuri na sauti yake nzuri, amejaza mate, anatafuna mate mdomoni kwake, basi anasema tu. Na watu wengine wasiojua, ah bwana, jamaa mfasaha kweli kweli, Allahu Akbar, Masha Allah. Ah, ukimsikiliza mpaka unavutika wapi, motoni? Angalia wewe. Tumefahamiana? Kwa hiyo ukiangalia maneno haya na dalili hizi utaona kwamba ni shetani, vitu viwili mbalimbali kabisa, kati ya sheria na maneno ya watu. Kwa hiyo vitu kama hivi na watu kama hawa hawafai kusikilizwa, na CD zao inatakiwa zivunjwe na zitiwe katika moto, kwa sababu yad'una ila dhalal, wanawalingania watu katika upotevu. Naam, dalili ya pili juu ya hilo. Dalili ya pili juu ya nini? Changamkeni. Hapa tunasoma, au sio muhadhara? Hapa ni kusoma. Kusoma jicho kwenye mudhakira, jicho kwa mwalimu. Sisi tuko pamoja? Kiulizo unaitikia. Tumefahamiana, lazima mjibu ndio au hapana. Sisi tuko pamoja? Make mnaona hizi system zinatofautiana za mihadhara. Nikawa mimi nasema, tumenasema mpaka mwisho. Simezi mate, nasema hapa na nyinyi mnasema. Tuko pamoja? Ndio kama salafu wa changamu, hataki salafu kila zalaza, wanataka salafu wote watu makini. Tupo? Hebu tuelewe huko mtakao kwenda, makwenu mtaenda kuwafundisha watu nini? Sio mtoke hapo mwende mkaeleze vitu kinyume nyume. Bwana tumeambiwa bwana tupende, uende wapi? Sikiliza vizuri. Naam. Wa qawluhu ta'ala la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وجه الدلالة أنه لو كان الجهاد متعينا على كل أحد لما فاضل بين القاعدين والمجاهدين، إذ التفضيل بينهم دليل على استوائهم في أصل الفضل والحكم، بل وأكد هذا بقوله وكلا وعد الله الحسنى. نعم دليل بيلي سوريا كي الله قد قصت النساء 95 من الله لبثيما لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هاولingani katika waumini wenye kukaa ambao hawaendi katika jihadu talab wa da'wa, waumini ambao hawana udhuru wowote wa kisheria, hawa walingani na kina nani? Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, na wale waliotoka walikwenda katika jihadu talab wa da'wa katika waumini, tena wakitumia mali zao na kupeleka mbele nafsi zao. Ina maana nafsi zao wenyewe wamekwenda wako mstari wa mbele, na vile vile na wametoa mali zao, wameandaa wanyama, au ameandaa vifaa, silaha za kivita na vitu mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha jihadi hiyo. Makundi haya mawili hayafanani. Makundi haya mawili hayafanani. Kama vile ambavyo hawezi kufanana leo hii watu ambao wamehudhuria hapa, wametoka katika mikoa mbalimbali, wamekuja kuhudhuria, ambao wao wanaona moja kwa moja na wanasikia moja kwa moja live. Na wale ambao waliokuwa hawapo hapa kwa namna yoyote ile. Simefahamiana? Lazima wale waliokuwepo watakuwa katika isnadi la ali, isnadi ya juu kuliko wale ambao hawapo, wao watakuwa katika isnadi nazil. Na isnadi la ali ni jambo lilokuwa bora inda salafiyin. Kwa hiyo haya makundi mawili kati ya waumini ambao hawana dharura zozote za kisheria, waliokaa hawakwenda katika jihadu fi sabilillah ambao ni jihadu talabi wa da'wa, na wale ambao waliotoka, waumini waliotoka ambao ni mujahidun, waliotoka kwenda huko tena wakitumia mali zao na nafsi zao, haya makundi mawili hayalingani. Sisi tumefahamiana hapa. Anaendelea Allah anasema, faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja. Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha wale mujahidina ambao waliokwenda katika njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. Amewafadhilisha juu ya nani? Ala alqa'idina daraja. Amewafadhilisha kwa daraja juu ya wale waliokaa, waumini waliokaa ambao hawakutoka kwenda katika jihad pasi na udhuru wowote wa sheria. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Wote hawa, haya makundi mawili yote Allah amewaahidi al-husna. Sawa? Wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Na Allah amewafadhilisha al-mujahidina 'ala al-qa'idina juu ya wale waliobakia ajran 'azima, kwa ujira uliokuwa mkubwa. Sisi kwa pamoja, hawa ambao hawakutoka kwenda, hawana ambao hawakuwa na dharura yote, na wale ambao walitoka wakaenda katika jihadu da'wa at-talabi wa da'wa, kwamba Allah amewafadhilisha wale waliotoka na wakatoa na mali zao na nafsi zao kwa ajili ya kwenda katika jihad. Maana yake nini sasa? Maana yake kwamba inaonyesha wazi kwamba Allah tabaraka wa taala katika haya makundi mawili, kuna kundi ambalo limetoka, ili lililotoka limefadhilishwa juu ya kundi ambalo lililobakia. Hawa waliotoka wakaenda, kwamba hawa ni bora juu ya wale ambao waliobakia. Sisi tumefahamiana? Ina maana Allah tabaraka wa taala akasema wa kullun, makundi yote haya mawili, wa'ada Allahu al-husna, Allah amewaahidi mambo yaliyokuwa mazuri kabisa. Ina maana wote wameahidiwa kwa sababu wote ni waumini, wote ni waumini, kuonesha kwamba dalili ya kuonesha kwamba jihadu talabi wa da'wa ni faradhun kifaya, wakitekeleza baadhi basi imetosheleza wale waliobakia. Na ingekuwa si hivyo, basi wangelaumiwa, wasinge wangelaumiwa wale ambao alqa'idun, ambao hawakutoka wakaenda katika jihadi wakaenda katika jihadi Sudani, wakaenda katika jihadi ba Saudia, wakaenda katika jihadi wapi, wangelaumiwa. Lakini Allah tabaraka wa taala hapa anasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna, na makundi yote ya mawili Allah amewaahidi mambo mema, isipokuwa wale mujahidun, kwamba Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha. Kusema wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima, Allah amewafadhilisha mujahidin juu ya wale waliobakia, al-qa'idina ajran 'azima, ujira uliokuwa mkubwa. Ina maana mujahidun wametoka bi amwalihim wa anfusihim, kwamba hawa wana fadhila kubwa juu ya wale ambao hawakutoka. Hawa waliotoka walikwenda wapi? Walikwenda katika jihadu, ambao ni jihadi gani? Ni jihadu talabi wa dawa. Hawa waliobakia walibaki katika miji yao, hawakwenda katika miji kwa ajili ya jihadi hiyo. Kwa wale waliokwenda, wale wamefadhilishwa kwa kiasi kikubwa. Na ujira, wamepata ujira walio kumgoto kwa Allah tabaraka wa taala. Tuko pamoja? Shaka nasema, wajihu dilala annahu law kana jihadu muta'ina ala kulli ahadin lamma fadala baina al-ka'idina walmujahidina. Ingekuwa jihadi hii, jihadu talabi, ni jihadi ya lazima, ni faradhi ya lazima kwa kila mmoja, basi Allah asingewafadhilisha kati ya wale waliokaa na wale waliotoka katika jihadi. Idhi tafdhilu bainahum dalilun ala siwaihim fi asli alfadli walhukm, kwamba kile kitendo cha kufadhilishwa baadhi ni dalili ya wazi ya kuonyesha kwamba juu ya kulingana kwao katika asili ya fadhila, wanalingana katika asili ya fadhila. Isipokuwa hawa waliotoka, hawa wao fadhila zao ni nyingi zaidi, ni bora zaidi. Hawa waliobakia, hawa ni waumini. Hawa ni nani? Hawa ni waumini, lakini kwa fadhila wamezidiwa na ndugu zao ambao waliotoka wakaenda katika jihad. Na ile jambo liko wazi katika vita vya kijamii za kawaida, wale ambao askari waliotoka wakaenda kupigana huko wakarudi wale wanakuwa wanakuwa wao wanaonekana kwamba wao ndio mashujaa wa dola fulani, ndio mashujaa wa nchi fulani. Mfano leo kuna ile nini ya kule ya wapi kule ile ilifanyika kule wapi huko Katonto Katoro Bukoba huko ile nini inaitwa vita ya shemeji ile ya mwaka 79 78 79 80 si tumefahamiana ndio huko unaona wale waliokwenda kule kama ukiwakuta katika kambi anakuambia mimi nimeshiriki mimi nilikuwepo huko vita vya jamii nilikuwepo. Yaani yanaonekana kwamba wale walioenda kwenda mashujaa. Tumefahamiana kuliko wale ambao wafanya nini? Basi watu wote wakawa jeshoto ni waongo mpaka mgambo. Mgambo na magonda yake naye akamwambia mimi nilishiriki kule. Wewe shiriki wapi? Unaona? Hakushiriki lakini ili kwamba kwa sababu anajua wale walioshiriki wana yani wana mtazamo hasa katika jamii kuliko wale ambao hawakushiriki. Niko pamoja kwa sababu kila mtu hata chipkize magonda yake ya kijani naye anajitenga yeye alishiriki kule. Kwa umezaliwa mwaka 85 ulishiriki lini? Sasa yote ni kutafuta nini? Yote ni kutafuta fadhila katika jamii. Huu ni mfano. Huu ni nini? Huu ni mfano tutaona mfano katika vita vya shemeji. Tuko pamoja? Ama uhakika uko hivi kwamba kwa tafadhili iliyopatikana hapa ni dalili kwamba wote wanalingana katika asili ya fadhila. Isipokuwa wengine wamezidi. Wengine wamefanya nini? Wengine wamezidi. Na hilo limetiwa nguvu na nini? Na kauli yake Allah aliposema wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Sawa? Hiyo ni dalili ya ngapi hiyo? Ni dalili ya pili. Naam, ikra. Wa li'anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yab'athu as-saraya wa yuqimu huwa wa sa'iru ashabihi. ومما يدل على هذا ما جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. ولفظ البخاري والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. وجه الدلالة أن جهاد الطلب والدعوة لو كان متعينا لما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف عن سرية تغزو في سبيل الله. Anasema walianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yab'athu saraya wa yuqimu huwa wasa'iru ashabi. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipeleka vikosi mbalimbali kwenda katika jihad katika miji mbalimbali, lakini yeye wakati mwingine yeye bwana mtume sallam alikuwa akibakia Madina na baadhi ya maswahaba. Ina maana ingekuwa jihadu talabi wa da'wa ni jambo la lazima, basi ingempasa na yeye kutoka au na maswahaba wengine kutoka, lakini vilikuwa vikosi mbalimbali vinakwenda katika mapambano, vingine katika mapambano, mtume sallallahu alaihi wasallam anabakia na baadhi ya maswahaba vile vile wengi wao wanabakia. Sisi tumefahamiana eh? Hii ni kuonja kwamba jihadu talabi wa da'wa ni faradun ala kifaya. ومما يدل على هذا ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده نا apa kwa ile ambaye nafsi Muhammad iko mkononi kwake. Walaula an yashqa ala almuslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillah fi sabilillah abada. Na lau kama isingelikuwa uzito kwa waislam ma qa'adtu khilafa sariya, mimi nisingekaa nikaacha vikosi vinakwenda taghzu kwenda kupigana fi sabilillah. Ina maana mimi ningetoka navyo vikosi hivyo. Sisi kwa pamoja. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wala yajiduna sa'atan. Lakini mimi sina wasaa wa kuweza kuwabeba wao kuwachukua kama twendeni. Sote twendeni jamani. Na vile vile wao vile vile hawana uwezo vile vile kufanya nini? Wa kutoka kwenda wayashuku alaihim an yatakhallafu anni. Na inawawia uzito kwa wao kukhalifiana na mimi. Kukhalifiana vipi? Kuna baadhi ya maswahaba wao walikuwa hana uwezo, lakini alikuwa amemganda Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemsahibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakwenda naye katika kila hali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokwenda, wao wako nyuma. Sasa Mtume sallama alikuwa kwamba kama yeye kienda, maana yake nini? Hawa wataenda vipi? Hawa wataenda vipi? Na hakuna uwezo wa kuweza kuwawezesha hawa wanaokwenda, ima silaha ama vipando. Sisi tumefahamiana na wao hawawezi wakakhalifiana wakamwacha Mtume sallama anaenda sehemu fulani, wao wasiende. Kwa msingi huo akaona huu ni uzito, akawa anateua baadhi ya watu na kutengeneza kikosi waende katika mapambano. Kwa kuangalia wengine chapa kwa mbili, kuangalia wengine kwamba nikienda mimi na aliyakuwa tu hana uwezo, hakuna vipando, hawana vipando, hawana silaha, watakwenda tu hawa. Kama watakwenda itakuwa ni uzito kwa wao. Sasa kwa kuchelea uzito huu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yeye anabaki na wale baadhi ambao hawana uwezo wanabakia, na yeye akawa anateua baadhi ya watu ambao wale waliokuwa kiteuliwa wale kwa wao inakuwa faradhi gani? Mani ujibu? Aino wale ambao walikuwa wanateuliwa kwenda katika vikosi, kwenda katika jihad sehemu mbalimbali, wao ni faradhi aino. Na wale walikuwa wakibakia kwa katika nini? Ni kifaya. Kwa hiyo kuonesha kwamba dalili hii inaonesha kwamba kwamba jihadu talabi wa da'wa ni faradhun ala kifaya. Na katika tamko la Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi, walladhi nafsi biyadihi laula anna rijalan min almu'minina la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni. Na lauzi kama waumini, wanamume katika waumini ambao hawapendi nafsi zao wao, an yatakhallafu anni, kunikhalifu mimi, kuniacha mimi, wala ajidu ma ahmiluhum alayhi, na mimi sina uwezo wa kuweza kufanya nini, kuwabeba au kuwachukua wao kwenda nao katika vita. Ma takhallaftu an sariya, kwa mimi nisingekengeuka na kuacha vikosi, na mimi ningeungana nao vikosi hivyo, ningekwenda katika mapambano tazu fi sabilillah. Ina maana Mtume sallama alikuwa hawezi kwenda katika mapambano wakati mwingine, kutokana nini? Akiangalia baadhi ya waumini, baadhi ya masahaba radhiallahu ta'ala alayhim, kwanza wao hawana uwezo, na yeye Mtume sallama hana uwezo wa kuweza kuwachukua kwenda nao. Uwezo yeye hana, wale hawana uwezo. Basi anaona hapa kilichopo ni kuteua baadhi ya watu waende, ni kuteua baadhi ya watu waende ambao watatosheleza. Kwa kitendo hiki cha Mtume sallama kuteua baadhi ya watu wakaenda, inaonesha wazi kwamba jihadu talabi wa da'wa ni faradhun kifaya, ni faradhun kifaya. Tuko pamoja hapo? Allahu akbar. Na hapa nakaridhi kwamba anna al-mashaqqata tajlibu at-taysir, hakika uzito huleta wepesi katika sheria. Kila kunapokuwa na wepesi, kunapokuwa na uzito katika sheria, basi sheria huleta wepesi. Huleta nini? Huleta wepesi faida, kama ilivyokuja katika hadithi, laula ana shuka la ummati, lau kama singeona uzito macho wangu, la martum biswaki inda kulli salah au inda kulli wudu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutufaradhishia kupiga mswaki katika kila sala. Tufaradhishia kupiga mswaki katika kila sala, ikiwa jambo hili litakuwa ni zito kwetu sisi. Kwa vile kuona kama jambo hili ni zito kwetu sisi, Mtume sallama akawa jambo hili akaliacha tu kuwa ni katika sunnatu muakkada, lakini si faradhi. Manake ingelifaradhisha, lingekuwa yule mwenye kuacha kupiga mswaki katika kila sala ingekuwa ni athimun. Ingekuwa ni nini? Ni athimun. Wazi? Lakini kwa kuona hawa watashindwa, itakuwa ni nzito, hakuli wajibisha kwetu sisi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile vile anasema innal mashaqqata tajlibu at-taysir. Na kanuni ya pili ambayo inapatikana hapa inasemaje? Kwamba jalbil dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yani kuzuia uharibifu kunatangulizwa kuliko kuleta maslaha, kuleta faida. Mfano wake kwamba labda wewe tujalie una mtu anapika huko, ameweka anapika mchuzi huko, anapika ugali au wali. Sasa kadha anapika mchuzi yule huko, anapika wali, anaendelea kukoroga, maana mchuzi huu unafanya nini? Unaungua. Na yeye atafanya nini? Ataendelea kupika wali au ataepua iki chungu cha mchuzi kinachoungua? Mchuzi moja kwa moja, akili salama zinafanya hivyo, ama akili kichaa zitaungua hizo. Akili salama anakwambia utaepua, kipua utatengeneza vizuri afa utaendelea huko. Sisi tumefanya kwamba kuzuia mafsada kunatangulizwa kuliko kuleta maslaha. Kuzuia mafsada ni kuzuia kuendelea kuungua hiki, na kuleta maslaha kukiendelea kukirekebisha na kukipika hiki. Kwa maana hiyo hapa katika hadithi yetu sasa, kanuni hii katika hadithi yetu ya laula anashuka la ummati la matumbi swaki nda kulli salaa nda kulli udhu kama kala sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba Mtume Salama alipoangalia umma huu utashindwa kutekeleza swala msaa katika kila swala, na wakishindwa kutekeleza watapata dhambi, watapata dhambi. Sisi tumefahamiana, watapata dhambi, lakini ingefaradhisha tungepata thawabu. Sasa hawa kwa sababu tutashindwa, je, kuangalia wingi wa thawabu na dhambi ambazo tungepata kutokana na kushindwa kutekeleza jambo hili, tumeakaona daru'l mafasid muqaddamun ala janibil masalih. Akaona akuzuia mafsada, kuzuia mafsada kutokutufaradhishia jambo hilo. Tuko pamoja, bali limebakia katika kuwa ni sunnatun muakkada, kwamba ni jambo lilokopotezwa, ni jambo lilofanya nini, lilokopotezwa, lakini si jambo la wajibu. Ningekuwa wajibu, ina maana watu wengi ungepata dhambi. Na Mtume Salama alionea katika hali hiyo, na hii ni alama ya shafaka ya Mtume Salam kwa umma wake na rehema kwa umma huu, umma wake bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na vile vile katika dalili yetu hapa ni ile uzito, na maana siku zote kuwa na uzito basi kunaleta wepesi. Sheria ndio iko hivyo, ukifuatilia dalili nyingi kwenye uzito kunakuwa na wepesi. Umeshindwa kusimama katika swala, sheria imekuruhusu kufanya nini? Imekuruhusu kukaa chini. Kwa sababu sana mwanamke akaachia na umma, mwambie angalia mimi jitu mwingine bwa mimi vivu. Hii ni alama za mtu huyo, na element ima za jahal ima na element za Boko Haram. Kwa maana jahal au na Boko Haram ni takfiri. Unaona hiyo, ukimwona huyo ana umma tare, kama ana umma ndo unamkalisha kabisa chini. Au mtu ana umma saumu, ana umma jino labda nisiwe saumu akaamua kula, au kasema da, unajua watu wengine hawana subira bwana, eti kajino tu mtu jino linamuuma. Mwingine zoea, wewe vipi? Huu ni ugonjwa, ashakuwa ugonjwa. Hata ukiwa ugonjwa kucha inauma, kucha tu basi unafaa kula sababu unauma. Sisi tumefahamiana, na ndio sheria Allah tabaraka wa taala. Ama kingine inakuwa ni mashaka na ni tashdidi ambazo hazina nafasi katika sheria. Ndio uone kwamba sheria ya Uislamu ni rahma kwa viumbe wote, ni rahma kwa viumbe wote. Sio watu hatujui. Kwa kutokujua ndio naona dini imekuwa ngumu sana kwa watu wengi. Yaani dini za watu wengi ni ngumu kupita maelezo. Mpaka unamwangalia, ya Allah, ya Rabbi. Haya Allah mrezishie. Maka yule ugumu ambao unapatikana. Lakini kila mtu anaposoma, kokolea jinsi ta ilmu, anakuwa mepesa, anaelewa, anaelewa, anamuona hata mambo yake imekuwa ni mepesi, ibada anaona yenye pesi, anaona ni vitu ambavyo vya kawaida. Sisi tuko pamoja na kuonesha labda watu uzito wa watu kwamba mathalan utakuta mtu anasali, mtu anasali, yani ule uzito yani kama vile swala iko kama katika anabeba lumbesa mpaka akimaliza swala jasho likaloa chapa chapa. Akija kusoma anasikia kabisa speki yake, anasoma siria hiyo alhamdulillah rabbil alamin shada hakadha din, yani yuti kulli harfin haqqahu almustahiqqa. Anahesabu kabisa kwamba hii aya ni mashaka, hii ni kawaida. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya tanabudu ya mustahil. Lakini sasa hivi nataka usome kama Sheikh Ali Hudhaifi, Allah yahfazhu Madina, alhamdulillahi rabbil alamin siria ya akhi, moja ikiwa jaharia basi khairi, lakini siria ya kwa hii inakuwa kawaida tu. Sasa unaona nini hizi taasuf na taannu tamazo wako nazo, na baadhi ya shababu na wana hali hii, wana hali, lakini utafanya nini? Rukia yao ni maneno kama hii ni rukia. Hii ni rukia. Akisema hivi wengine wanajirekebisha. Na wengine tuko nao ukiona jirekebisha iko na sali. Rekebisha sala yako. Naam. Min babil fahida. Katika katika hadithi kuna mlango wa jamani nyinyi mnarekodi hizi mtazikatakata jamani sio tena sio somo na zirusha na waka hizi hizi makini darasa la somo hadhara maadha ningesema tu mimi ningesema tu katika hadithi kuna ni mustahabu kuleta zile vitu vya gharaib wa ajaib ambazo vitu vilivyosihi vitu vya vigeni vigeni na vya ajabu lakini sahihi sio yani khuzaabalati wal khurafati yani kwa kutunga ni kuleta vitu sahihi yani vitu vimetokea ambavyo vina faida kwa jamii ili kwa ajili ya kuwastarehesha kidogo wale wanaosikiliza darasa wao kidogo wana tunasema na relax zenye nafsi zao kidogo na relax lakini mambo gharaibu za kweli sio za kutunga kama vile za nunda mla watu sio hakuna ya za nunda kuna joka linaitwa nunda mla watu hiyo ni kadhbun wal khurafat wal khuzaabala tumefahamiana kwa hiyo vitu hivi vinajuzu katika jilsa tena inda almuhaddithina na sasa tunavichagua hivi tunavichagua vile ambavyo tunahisi vina vaksheria kama hivi mambo ya sala mambo ya saumu ili watu sio maudhui lakini ni itiradhia katika tunachomeka tukihisi kwamba huenda kikamtibia mmoja katika watu 100 inshallah naam قال ابن القطان الفاسي واجمع المسلمون جميعا على ان الله فرض الجهاد على الكافه اذا قام به البعض سقط عن البعض واجمع الفقهاء ان الجهاد فرض على الناس فرض على الناس الا من كفي مؤنه العدو منهم الا من كفي مؤنه العدو منهم اباح من سواه التخلف ما كان على كفايه الا عبيد الله ابن الحسن فانه قال هو تطوع واتفقوا ان الجهاد فضل عظيم واتفقوا ان دفاع الكفار اهل الشرك عن بيضه اهل الاسلام وحريمهم اذا نزلوا على المسلمين فرض قال ابن نحاس رحمه الله اعلم ان جهاد الكفار في بلادهم فرض كفايه باتفاق العلماء وحكي عن ابن المسيب وابن الشبرمة فانه فرض عين ومعنى فرض كفايه انه اذا قام به من فيه كفايه سقط الحرج والاثم عن الباقين وان تركه الجميع اثموا وهل يعمهم الاثم وجهان اصحهما ياثم كل من لا عذر له والثاني يأثمون أجمعين وأقل الجهاد في كل سنة مرة وأقل الجهاد في كل سنة مرة والزيادة أفضل بلا خلاف ولا يجوز إخلاء سنة من غزو إلا للضرورة كضعف المسلمين وكثرة العدو وخوف الاستئصال لو ابتدأوهم أو لعذر كغزوة أو لعذر كغزوة الزاد وقلة علف الدواب ونحو ذلك فإن لم تكن ضرورة ولا عذر لم يجز تأخير الغزو سنة نص عليه الشافعي وأصحابه كيش مؤلف رفضه الله تعالى بعد كويك دليل من القرآن وسنة جويا قوامبا جهاد الطلب والدعوة نفرض كفاية شاكويك أقوالي العلماء الفقهاء كتيك كونيشا قام بجهاد الطلب والدعوة نفرض كفاية سواء إنما نعبد نقول ديو أسلوبنا وتدريب بعد دليل القرآن شدليل السنة كويك أقوالي السلفي كتيك كتليا نقوفو وجه فلاني كتيك كتليا نقوفو وجه فلاني أبو أميان ذا سيمنا قولي ابن القطان الفاسي وأجمع المسلمون جميعا على أن الله فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض إذا قام به البعض سقط عن البعض أي البعض عن الباقين وأجمع الفقهاء أيضا أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم وأباح من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا عبيد الله بن الحسن فإنه قال هو تطوع قم بمفقها wamekubaliana mafaa wote kwamba jihadi ni faradhun ala nasi, ni faradhun ala nas, ni jambo la faradhi kwa watu. Anas wal muradu bihi al muslimin naam, illa man kufiya mu'natul adu minhum, isipokuwa yule ambaye atakayepewa atakayepewa zile gharama za kukabiliana na adui miongoni mwao. Wa abaha man siwahu atakhallufa ma kana ala kifaya, wengine wamefanya ni mubaha kwa sekwa huyo mubaha nini katika kutakhallaf, kutokwenda ikiwa yeye akupata kile cha kumtosheleza kwenda katika jihadu fi sabilillah. Wengine wamefanya, lakini Ubaidillah ibn Hasan amesema fa innahu tatawwa tatawwa, anaweza akaenda, si lazima abakie. Wattafaqu anna aljihada fadlun adhim, wattafaqu anna ad-difa' al-kuffar ahla ash-shirki an baydati ahli al-islam wa harimahum idha nazalu ala al-muslimina faradhun. Kula haya yote, haya maneno yote yamekuja katika kuelezea kama tulivyoelezea nyuma. Kiziangalia ibara nyingi hapa zimekuja katika mtaratibu huo وقال ابن نحاس اعلم ان جهاد الكفار في بلادهم فرض كفايه باتفاق المسلمين. kwamba fahamu tatupite tumaro kirama, lakini kwa jihadi ya pambana na makafiri katika miji yao ni faradhun kifaya biittifaq alulama. wa hukiya an ibn musayyib wa ibn shibruma, ibn musayyib وهذا هو الصحيح في القراءة ابن مسيب بعض القراءة ابن مسيب وكان يقرأه إسامة ابن مسيب سعيد ابن مسيب وابن شبرمة أنه فرض عين. قمبا سعيد ابن مسيب وابن شبرمة ومسيما قمبا أنه فرض عين قمبا كوين داكو قبليانا نا نا نا نا نا نا نما كفيري كتك مجياه ni faradhi ya lazima, ina maana huma khalafa aljumhur, khalafa jumhur, na kauli yao haitochukuliwa. Kwa sababu yeye atachukua kauli hii, atachukua kauli hii kwa sababu kiangalia dalili zotangulia, na kauli ya jihadu talabi wa da'wa ni faradhi kifaya ni kauli yenye nguvu, na nguvu yake inapatikana kutoka wapi? Inapatikana kwa mujibu wa dalili za Qur'ani na Sunna na vile vile maneno ya maulama wengi sana walio ushahada lakuna nao ibn Musayyib wa ibn Shibruma kusema kwamba ni faradhun ainun jihadu talab ni faradhu ain, hii la yukbalu dhalika. Kwa nini? Kwa dalili. Mani yujibu hadha? Nani atajibu hii kwamba jihadu talab wa da'wa ni faradhun ainun? Ni kweli? Sheba, ni kweli jihadu talab wa da'wa ni faradhun ya lazima, ni kweli? Ukijibu kwa nini? Naam, Bakari. Ambapo jazakallahu khair. Naam, mwingine udi je, jihadu talabi wa da'wa ni faradhun ainun faradhun kifaya, wa dalilu la thalika hebu simama na kitabu chako. Naam, jazakallahu khaira. Unaona kwa mimi. Nadhani miwani na kusumbua. Naam. Wa maana faradhu kifaya annahu idha qama bihi man fihi kifaya saqata al-haraj wal ithmu 'anil baqin wa in tarakahu al-jami'u athamu. Na wote yani watu wote wakiacha wanapata dhambi. Wa hal ya'ummuhum al-ithmu? Al-jawab wajhan. Kuna njia mbili. asahuhuma anasema ya'thamu kullu man la udhur lahu wa thani la ya'thamuna ajma'un, kwamba je watu wote wanapoacha jihadu talab wa da'wa, kwamba imeacha na waislamu wote, imeacha na waislamu wote, je wanapata dhambi wote? Hii dhambi inawaenea waislamu wote? Jibu lake liko katika sehemu mbili. Kwa sehemu ya kwanza, ikiwa wataacha pasi na udhuru, basi itawaenea. Sawa? Na ya pili inawaenea wote. Hata kama ina maana pasi na kuangalia udhuru, lakini lokuwa sahihi ni kwamba kama wataacha waislamu jihadi talabi wa dawa wote pasi na udhuru wote, dhambi zinawaenea wote. Dhambi zinawaenea wote. Tuko pamoja hapa? Hii ibara hii na maneno haya miyashike na miyakumbuke. Na isiwe anaweza kufanya kwa nihoja, unaona? Watu wapata dhambi bwana. Sasa na mimi tuanzishe vikundi vya jihadi. Hapana. Hapana, si hivyo. Kinachoangaliwa kwamba ni ile kwamba pasna udhuru. Ama kukiwa na udhuru, leo hii udhuru upo. Sembali mtauona udhuru, lakini kubwa katika yote hayo udhuru kwa Uislamu ni ile dhaifu muslimin. Udhuru mkubwa ambao kila mmoja anao. Anatakubaliana pasina kuleta dalili kwamba dhaifu muslimin fi kulli makan. Au sehemu kubwa ya Uislamu kwamba ana dhaifu ile kubwa. Na kuonesha hayo kwamba haya makundi ya kiharamia na kijangili si yanaanzisha ya mambo. Yakianzisha ya mambo baada ya muda mfupi tu wote wanatiwa korokoroni na kamata huko, mambo yafanya nini? Mambo yameisha, ni dalili kwamba dhaifu ipo. Na ina maana kusingekuwa na dhaifu, haya makundi ya kiharamia yangekuwa na nguvu siku nyingi. Leo ukiangalia ukianzia mwaka wa 90 kuja huku miaka zaidi ya 25 sasa hivi. Ukirudi nyuma zaidi, lakini watu wamefika wapi? Kuonesha kwamba dhaifu ni kubwa. Na dhaifu kitarehe tukiamua kurudisha nyuma kitarehe ni kwamba imeanzia mbali na ni mfumo maalum baada ya maadui kujua kwamba njia za kupita kwa bana wa Islam. Na Waislamu wakaingia katika usingizi mzito wa kuiacha dini yao. Kwa maana hiyo watu watapata dhambi kukiwa na hakuna udhuru wote. Ama kukiwa na udhuru hawezi kupata dhambi kwa kuacha jihad hata ikiwa ni dunia nzima. Naam. Wa aqallu al-jihad fi kulli sana marratan. Na kwa uchache jihad ya talab wa da'wa. Katika kila mwaka kuwe kunatolewa kikosi mara moja kwenda katika jihad. Sisi tumefahamiana? Wa ziyadatu afdalu bila khilaf. Ama kukiwa na ziada kwamba kila baada ya miezi mitatu kikosi kinakwenda huku, vingine kinakwenda huku, vingine kinakwenda huku au miezi miwili, basi afdalu kwa bora zaidi. Lakini kwa uchache, yani maana yake kukiwa na dola ya Kiislamu, dola yenye nguvu ya Kiislamu, basi katika mwaka kiongozi wa dola ile asiache kutuma na kuandaa kikosi kukipeleka katika nchi fulani ya makafiri kwenda kukabiliana nao, kwenda katika mapambano. Hii ndio aqal. Tuko pamoja? Ama kukiwa na uwezo zaidi, basi vizuri kuzidisha, yani kuongeza vikosi kila mara kwa ajili ya kwenda kutia zaza katika sufufi za makufara na washiriki na yote kuandaa waingie katika Uislamu. Hivyo hivyo wala yajuzu ikhla'u as-sanati min ghazwin illa li darura. Na haifai kupitisha mwaka pasi na vita, pasi na jihadu fi sabilillah, isipokuwa kuwe na dharura. Kadhaafi al-muslimin, kama vile udhaifu wa Islam, udhaifu wa Islam ambao leo hii uko wazi kabisa, haitajiki kwamba tukaanza maneno mengi, lakini uko wazi udhaifu wa Islam. Wakasratil adu, na wingi wa maadui, wingi wa maadui, kwamba maadui ni wengi, na wingi huu ukiambatana na silaha watu wanapokuwa wengi, na maana utaalamu unazidi na silaha zinakuwa ni nyingi, kwa maadui ni wengi, wanawazidi Waislamu kama tulivyoona nyuma. Na wadhaafi istisali walau ibtada'uhum, na vile vile kuhofia kumalizwa Waislamu kama wao wataanzisha gogoro. Ikitokea kwamba sema wanahofia viongozi wanaangaa, wanahofia ikiwa tutaanzisha hili, basi huenda wote wakaangamizwa. Sawa, hatubaki mtu. Na haya yanajulikana leo hii, angalia Myanmar, Burma kule mambo yalivyotokea, mpaka nchi za Kiislamu zikaamua kuwachukua wale Waislamu na kuwapeleka nchi mbalimbali. Lakini kama angeachiwe, na maana singebaki hata mtu mmoja. Kwa kukiwa na hofu ya namna hii, basi inafaa kupitisha zaidi ya mwaka basi na kuingia katika jihad fi sabilillah au li udhurin ta'azu zadi wa qillati ala fi dawab au kwa udhuru wa kuwa kwamba hakuna zadi, ina maana zile vyakula na vile asliha na vitu vya mapambano vyote hamna, sawa, na hivyo hivyo ala fi dawab na hakuna huduma nzuri kwa ajili ya wanyama, yani vifaa vile vya kivita, na maana leo tunazungumza wanyama, lakini kwa leo kuna mambo ya vifaru, kuna ndege, kuna hivi ambao wanatumika wanyama, mwanzo walitumika katika jihad, leo hii inatumika vifaa mbalimbali vifaru, kuna madroni leo hii wakadha wakadha ambayo yanatumika. Kwa hiyo ikiwa na udhaifu namna hii, basi jambo hili kwamba linajuzu. Ina maana leo hii Waislamu kuto kuingia katika jihad katika miji mbalimbali, kuna hali kama hii ambayo ipo, kuna hali kama hii ambayo ipo, na adui kama adui yeye amejiandaa kwa ajili ya kukabiliana na Waislamu. Fa in lam takun darurata wala udhrun lam yajiz ta'khiru al-ghazw sana, ama kukiwa hakuna dharura basi haitofaa kuchelewesha jihadu ndani ya mwaka mmoja. Wanasa alayhi Shafi'i wa ashabu, kwamba al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amelielezea hili na vile vile na wanafunzi wake ashabuhu na wale waliokwenda katika madhhabu ya Imam Shafi'i nao vile vile wamelielezea hili kama lilivyo katika kitabu al-Umm kitabu chake al-Umm, kwamba haifai kupitisha zaidi ya mwaka isipokuwa kuwe na dharura kama dharura ambazo tumezielezea, na vile vile ina maana kukiwa na dharura inafaa na si mwaka hata miaka, ili watu wajipange kwa ajili ya kurejea katika izza yao na utukufu wao. Sasa je, yale yanayoendelea sasa hivi, ina maana hali waliokuwa nao Waislamu sasa hivi ukiangalia kwa maneno haya inakuwaje? Yasini Yasini dhahab mojud yupo naam, inakuwaje aidi swala ni kwamba hali ya Waislamu leo hii na maneno haya unaweza ukayaoanisha vipi? Ma saifa tufanye nini sasa? Waislamu kama hali ndio kama tufanye nini? Imam Baluka nafsi yangu imekupenda mpaka imekutaja bwana. Naam mjukuu wangu eh? Na maandalizi manake. Inatakiwa kwamba maandalizi, na maandalizi hayo tunaanza na kipi? Tunaanza na nafsi zetu. Sisi tumefahamiana eh? Nafsi zetu na maana ndo maana haji na madhhabu al-sunna al-jamaa, kwamba watu kusahihishwa akida zao, watu kutolewa katika shirki na khurafati na bid'ati kuja katika tauhidi wa sunna wa manhaj. Hiki kifanyike na watu wa dini. Haya yametoka wapi? Haya yametoka kutokana na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walivyokuwa. Wao walikuwa katika dhaifu. Tena ni Mtume sallam alikuwa akipata alikuwa ni muayyadan minas sama, ikipata nguvu kutoka mbinguni, lakini zaidi ya yote ilimchukua zaidi ya miaka 13 katika kwa maandalizi. Na ikafikia mpaka akavamiwa. Akavamiwa katika mwaka wa pili. Sawa vita vilivyotokea vya mwaka wa pili wa Badri na vile vya kuvamiwa vya mwaka wa tatu mwaka wa tano. Bado hajatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufanya jihad talab wa da'wa. Mpaka baadaye alipokuwa sasa amri zimekuja na uwezo upo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatoka kwa ajili ya jihad talab wa da'wa. Kwa hiyo maandalizi ya mwanzo kabisa ni watu kurekebisha ule Uislamu uwe kama vile ulivyoachwa na wema waliotangulia. Mpaka lini? Mpaka tutengemae. Sawa? Watu wake swali linakuja sasa, haya mambo mpaka lini mpaka tutengemae? Asami tayari sasa, mimi na mke wangu tayari. Kama wewe na mke wako tayari, nendeni kapigana ni jihad. Sisi tuacheni. Sisi tuko pamoja. Naam. وقال الامام المختار عندي مسلك الاصوليين فانهم قالوا الجهاد دعوه قهريه فتجب اقامته بحسب الامكان حتى لا يبقى الا مسلم او مسالم ولا يختص بمره في السنه ولا يعطل اذا امكنت الزياده. نعم aljihadu dawa tulqahariya, jihadi ni dawa ya nguvu, kutumia nguvu. Sawa, fataji bi iqamatu bi hasabil imkan, kwamba inajibu ni wajibu kuisimamisha kwa mujibu wa zile nguvu, kia inapowezekana basi ni wajibu kufanya nini, kuisimamisha. mpaka hata la yabqa illa muslimun au musalim, kwamba mpaka ifikie kwamba hakubakia isipokuwa muislamu mmoja, kama watu wamepigwa mpaka baki muislamu mmoja, au watu wapigane mpaka watu wajisalimishe. Si mfahamiana eh? Kwa hiyo jihadi ni jambo la lazima, wala yaktasu bi maratin fi sana, wala sio maalum na hasa kwamba ni mara moja tu katika mwaka, na wala haiwezi kuachwa jihadi idha amkana tu ziada, pindi inapowezekana kuzidisha zaidi ya mwaka basi ifanyike. Hizi ni naam tena وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة هو أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجيوش في السنة أكثر من مرة انتهى. نعم أما هيا ليتاجنا مفقهاء وميأتكوها على العادة الغالبة جي عادة مرانين هيفيو وهو أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجيوش في السنة أكثر من مرة هم هو زيجي زمالي اسفقوا katika mwaka huja mara moja, walikuwa ile ada ilivyokuwa fi ahadi alqadim, katika zama za zamani kwamba mali na maana masuala ya mavuno na hivi, sawa, basi wakaweka mwaka mara moja kwa kuangalia ile hali yao. Sisi tumefahamiana, lakini hali hii inaweza ikatofautiana kwa mujibu wa zama zingine, kwamba hailazimiki ikawa ni mwaka mmoja tu, yani katika mwaka ni mara moja tu kupeleka vikosi katika jihadi, ikiwezekana zaidi ya mara moja. Na hiyo ndio mimbabi, ni katika mimbabi au la ifanyike zaidi ya mara moja, kwa kukiwa na nguvu na uwezo watu watoke, watu waende, kiongozi amrishe watu waende huku, waende huku, waende kwa ajili ya kupeleka adala fil alam, kueneza uadilifu duniani, kueneza uadilifu duniani. Naam. Wa qala sahibu al-mughni min al-hanabila aqallu ma yuf'alu al-jihad fi kulli 'am marratan ويجب في كل عام إلا من عذر، وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب، لأنه فرض كفاية وجب منه ما دعت الحاجة إليه انتهى. نفس الكلام نفس الكلام. نعم. وقال القرطبي في تفسيره فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به يدعوهم إلى الإسلام ويزعيهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية. انتهى. نعم. قال القرطبي في تفسيره فرض على الإمام إغزاء الطائفة إلى العدو في كل سنة مرة. قام بمفرضيش وفاكي ينغوزي كفريكا كوندي كونه كابليانا نادوي katika kila mwaka mara moja, ima yeye atoke pamoja nao, yani yakhruju ma'ahum binafsihi, atoke pamoja nao, au yukhriju man yathiqu bihi, amtoe ambaye ataenda kuongoza mapambano yule ambaye anayemwamini, man yathiqu bihi, wayad'uhum ila alislam, waende wakalingania watu katika Uislamu, waende wakalingania watu katika Uislamu, wayuz'uhum wa yakufu adhahum, na kwenda kuwasambaratisha na kuzuia zile kero zao na adha yao. Tumefahamiana. Na vile vile waende kudhihirisha dini ya Allah mpaka watu waingie katika Uislamu, au wakikataa kuingia katika Uislamu basi watoe jizya. Wakikataa kuingia katika Uislamu basi watoe jizya, kama wakadhali katika fi ahadi Umar radhiallahu anhu. Umar radhiallahu anhu walipokwenda kina Abu Ubaida, kina Khalid bin Walid, walipokwenda kufanya fathi katika Beit al-Maqdis Palestina halia, wale mabwana wa Kristo hawakutaka kupigana. Wao hawakutaka kupigana, walitaka sulhu baina yao na Waislamu. Bila utaka suluhu wakaingia Waislamu, wakakubali kuachia ule mji utawaliwe na Waislamu, na wao Wakristo wakaendelea na ibada zao kama kawaida, na mji ukawa chini ya Waislamu, na wao wakawa wanatoa nini, wakawa wanatoa jizya, wakawa wanatoa jizya, na Waislamu ndio wakawa wameshika hatamu katika mji ule, baada ya mapambano ya muda mrefu yaliyotokea katika katika bilad al-Qudus. Tumefahamiana. Kwa hiyo limethibiti na limetokea fi ahadi al-khulafa'i ar-rashidin kwamba kuna watu walikuwa wakitoa jizya na wakaachiwa kuendelea na dini yao kama kawaida. Na wakaachiwa kuendelea na dini yao kama kawaida, na Waislamu wakapata uwanja na nafasi za kufanya da'wa. Wale waendelea na dini yao na shughuli zao, lakini Waislamu wanaendelea wakawa wanafanya da'wa mbalimbali, kuwaita katika Uislamu. Kwa hiyo wale walioingia tukisema waliingia kutokana na kuona uzuri wa Uislamu na muamala mwema walikuwa nao Waislamu, ama wengine walishindwa kwa hoja mbalimbali wakaingia katika Uislamu, lakini hawakulazimishwa tena kwamba wakapigwa wakafanya hivyo, waliachiwa huru wakaendelea na shughuli zao kama kawaida. Naam. Wala yajibu aljihad ala sabiyin wa majnunin wa imra'atin wa man bihi maradhun yamna'u min alqital. Ama jihad ni wajibu kwa nani? Eh? Kwamba si wajibu jihad kwa mtoto. Na tukisema mtoto indana ni yule ambaye ajabale, ni yule ambaye ajabale, huyo ndiyo mtoto. Kwa nyinyi mtoto yule ambaye aliyokuwa chini ya miaka 18. Lakini katika sheria mtoto ni yule ambaye ajabale. Yule ambaye ajabale huyo ndiye anasema kwamba huyu ni mtoto. Ama ikishabale huyu tayari anaingia kwamba ni katika minal mukallafin. Wala majnun mwendo wazimu. Amru wadhi wa mraa na mwanamke. Wan bihi maradhun yamna'u min alqital. Mtu mwenye ugonjwa ambao inakuwa ni kikwazo kwake yeye kuingia katika mapambano. Wajibu ala awar. Ni wajibu kuingia katika jihadi kwa mtu ambaye ana makengeza. Kwa makengeza ni wajibu kwake. Wazi sudaa na mtu ambaye anaumwa kifua, kooa na hivi. Wajibu dharat na mtu ambaye ana ugonjwa, bana meno, jino linauma hivi, na homa ambayo ilikuwa nafuu na mfano wake. Na vile vile wazi arajin yasir na mtu kiguru, mtu ambaye ana ulemavu wa mguu lakini ulemavu ambao wa kawaida, anatembelea mguu wake wa kawaida, isipokuwa yani anachapia kwa mbali. Ama ikiwa ni mlemavu wa mguu mmoja, la tajibu alayhi. Kwamba mtu mguu ana au mguu wake hawezi akasimama akapambana na maadui, huyu si wajibu kwake kwenda katika jihad fi sabilillah. Wa hadha madhhabu Ahmad aidha wa ma adhunnu fihi khilafan wallahu a'lam qawl shaykh. Wa ajma' al ulama ala anna al ghazw la yajuzu illa bi idhni al abawayn al muslimin wal muslimayn wal jadd wal jaddat kal abawayn 'inda 'adamihima wa kadha ma wujudihima fi asahhi al wajhayn. Na vile vile maulama ajma' ala anna al ghazw la yajuzu illa bi idhni al abawayn al muslimayn, kwamba haifai kwa mtu isipokuwa kwa idhini ya wazazi wawili wa Uislamu. Na mtu akiwa na wazazi wake, mtu akiwa na wazazi wake alafu kukaja jihadu talabi wa da'wa, basi ina maana jihadu talabi wa da'wa mtu anatoka anakwenda, basi haifai isipokuwa kwa idhini ya wazazi, kwa idhini ya wazazi ambao ni Waislamu. Wazazi wawili ni Waislamu, ikiwa makafiri aingii hapa. Tumefahamiana waljaddu waljaddat kal abawain 'inda 'adamihima, babu na bibi wanachukua nafasi za wazazi wawili pindi wazazi wawili wanapokuwa hawapo, wala babu mtangulia wanapokuwa wamekufa, basi babu na bibi wanachukua nafasi yao. Ama wakadha ma wujudihima fi asahi wajhaini, na vile vile hata ikiwepo wazazi wawili nao wanaweza kuchukua nafasi hiyo katika asahi alwajhaini, akisema kama katika kauli iliyokuwa sahihi miongoni mwa kauli mbili. Lakini ikiwepo baba na mama jaddu fi qawli sahihi fi manarahu, babu na bibi hawezi kuchukua nafasi, kama vile ilivyokuwa inavyokwenda katika mirathi. Ikiwepo wazazi wawili, wazazi ndio watakuwa na nafasi ya kumzuia mtoto au kumwachia aende katika jihadu fi sabilillah. Kwa maana hiyo mtu apokuwa katika jihad anawaaga wazazi wake, sio anaondoka tu kimya kimya. Mtu huyo anaondoka kutoka Kigoma, anapanda gari huyo, mara katokea Mwanza huyo anakwenda, mara yuko Migori huyo na huyo, yuko Mombasa huyo, babake ajui yuko wapi. Siku mbili namuona katika TV kakamatwa, huyu alikuwa kaenda wapi? Anakakamatwa bwana, kwamba huyu alikuwa anaenda kuwa mke wa wapiganaji. Hizi bidaati mpya, mtu wanawake wanajipeleka vijisichana wanaenda kuwa ni wanawake wa wapiganaji. Sasa sijui ni la haula wala quwwata illa billah, maana balaa hilo. Yes, kaza hizi ndo zile zilizosema kwamba ni ndoa za Boko Haram. Unaona ni zinaa za rejareja hizi. Yuzu dhalika. Tuko pamoja, ina maana wazazi hawajui, unaweza kustuka mtoto wao anatangazwa kutoka kamato bwana. Anaitwa taarifa huyu ameona katika magazeti au habari. Haya ni makosa ya wazi ambayo yanafanyika. Waktalafu fi man alayhi dainun hal. Wamekhtalafiana ulama kwa yule mtu ambaye anadaiwa. Mtu ana deni. Je, mtu huyu ni wajibu kwake jihad au si wajibu jihad? Jihadu talabi wa da'wa, mtu anadaiwa, je aende akapigane au akae afanye kazi atafute pesa arudishe deni la watu? Sababu akienda kupigana au akifa alafu huyu anadai huko, si Sisi tumefahamiana. Qala al-mu'allif rahimahullah anhu hadha kulluhu fil jihad alladhi faradun kifaya. Hayo ni katika jihad faradun kifaya. Ambaye ni jihad gani hiyo? Ni jihad at-talabi wa da'wa. Ni jihad at-talabi wa da'wa. Naam.